Sen arama. Tudod, ha? Vettem vécé papírt. Kell neked? Egyet. Ha jó lesz, akkor úgy ezek szombaton. 300 dinárba kerül, főjel ment. Mások 250 volt. De van valami, ami lejjebb lép? Ha nincsen, de akkor is már sok alam. Minden. Sok alam, na? Szerintem sok lesz. Hiába. Tényleg már nyugodtan nézzük a Gomexos reklámújságot. Ott már 400 dinár. Ott már 400 dinár egy komolyabb. Ja. Úgyhogy ez van benne, hanem legalább ilyen vas. Na, az nem jó. Én nekem még vegyél, hogy hívják ott. Nézd. Akár még kettőt is vehet. Jó, akkor... Majd szombaton lemész, akkor vegyél nekem. Még kettőt, jó? Még jó, legyen. Akkor új is alá lesz. Akkor kell. Na mindegy. Akkor ezt nem legyen fője. Kint árulni, de nem jó még neki. Nem jó. Árul. Hát nem annyira. Eladott két darabot. Egy darab csokrot. Az még nem sok. Nem, de... Ez a fajta, ez azért jó, ez a fajta két a papír, mert kis kurikán van, azt az elég sok van rajta. Amazoknak akkor, hogy hívják, az alig van rajta papír. Hát így van. Okay. Vehet még kettőt. Jó, veszek szombaton. Jó. Jó, más nem kell semmi, a boltból vagy. Hát... Nem tudom, a Brigi Mikó van most. Amikor ott van, akkor éri meg. Hát akkor ő kapja a kasszásra a pénzt. Kasszapészt, ő üti be. Biztos még van a rendszer, hogy bebe van így. Hogy hívják? Ranírva a sifrájuk is, akkor úgy megy. Nekem már most nem tudom. Csak ez a hozzak van. Most ez nem a nagy valami üzé hatása van neki. Az mi az? Kálcium? Magnézium. Magnézium. Ja. Kálcium. Kálcium plusz. Magnézium köve nekem. Lehet lenni a piacon is. Mi? Lesgő tablettákat. Ilyen, hogy tudják, hogy van nézni? Valat mindenfajta. Akkor lemetek a piac, és akkor vegyek neked. Vegyem. Ha jön van, akkor majd szombaton, hogyha lehész, akkor majd jössz. Jó, akkor majd akkor. Arra ébredik, és akkor fogja görcs a lábamat. Na, közben még a kezemet begörcsöl. Nem. Az azt jelenti, hogy magnézium ilyen van. Akkor nincsen. Akkor majd hozni fog. Majd. Minden van. Mondd azt. Keresték, az nincs. Lehet venni tablettákat is. Majd, hogy hívják, akkor lesz a Brigi, akkor. Okay. Magnézium plusz B6. Közben a tablet. Ilyen. Ha? Akkor van, ahol tesz, akkor. Meg kell tudni, hogy hol dolgozik, mikor dolgozik, akkor. Ezt le kell tenni. Ha? Le kell fényképezni. És akkor majd leszek. Hogy megmaradjon. És rajtad, igen. Mindjárt le lesz fényképezve. Ez ilyen kapszula, nem? Nem tudom már, micsoda. Kapszula-e vagy izé? Tabletta. Már rég óta nincsen. Hát figyelj, aztán fogjad. Nem igaz se. Ismer. Megyek akkor. A piac? Na, talán annyira nagy van. De vannak, nem tudok kedden nagy lenni. Más, ma szoktak jóval nagyobbat lenni. Jóval sokkal többen vannak ott. Halló! Ja. Hogy itt vagyok, mi? Halló, mi van? Nem hallasz. De mi nem hallasz? Nem. Én hallak tégedet, rendesen. Mit rá a mama? Most engedett vizet. Innivalónak, nem? Mit csak? Azt hiszem, el akarsz főzni? Be a konyhába az el. Ó, anyám, akkor nem feleket húzva. Na, hagyod a mamára, mert nem hallasz. Nem hallok semmit. Jó, akkor te ide fölteszem, jó? Ide, a tavalynak. Hova rakjon le? Oda lé a földre. Jó, akkor ide. Ide. Jó, ebben mosoltam meg, jó. Na így. Akarsz el beszélni? Így adom. Hallasz te? Nem nagy, ha mondom, hogy nem hallom, mit mondom. Hallom valamit, zúgás, amit magyarázom, de még egyszer nem értem. Jó, helye. Mondjad. Ki? Én most mit mondjak, lányom? Így van. Én hogy vagyok? Nem is. Jó, egy orosz szája, már fél tíz kukint volt. Aha. Megyek most, szia. Köszönöm.